هغو کسانو چې سبا قبر ته تلونکي یاست، د دنیا په څه او څه شي غره سوي یاست، آیا ته خبر یې چې ته به سبا پاته یې که یا؟ دغه پراخه کور به دې څه سي؟ دغه اوسني خواړه او میوې به دې څه سي؟ دغه نرم او ریشمین کالي به دې څه سي؟ خوشبویي او عطرونه به دې څه سي؟ دغه د یخ او ګرمۍ لباسونه به دې څه سي؟ هغو کسانو ته وګوره چې تر تا د مخه وه څه سوه، اوس د ځان دفاع هم نسي کولای. ته نه یې خبر چې د مرګ په وخت کې خولې ځینې بهېدې، تندې یې لمبې وهلې او نه اوبېدل، د مرګ په دردو او سختیو کې پرله اوښتل، طبیبانو یې علاج نسوای کولای، د مرګ امر یې له آسمانه راغلی. هغه وخت او اجل یې راورسېدی چې نه منع کېږي او نه ځنډول کېږي. ای هغه څوکه چې د پلار سترګې دې ورپټې کړې، د ورور یا زوی سترګې دې ورپټې کړې، ای هغه څوکه چې مړي ته دې غسل ورکوي، ای هغه څوکه چې مړي ته دې کفن ورکوي، ای هغه څوکه چې د جنازې په وړلو کې دې حصه واخیستل، ای هغه څوکه چې مړی دې په قبر کې کښېښاوه او ځینې رهي سوې. کشکې زه پوه سم چې پر دغه زیږو خاورو دې څه حال دی، کشکې زه پوه سم چې کم باړخو دې اول شوړېږي، کم سترګه دې اول رالویږي. ای د هلاک همسایه، ته هم د مړو ځای ته ولاړې. کشکې زه پوه سم چې ملک الموت به په هغه وخت کې چې زه له دنیا څخه وزم په څه حال او کم حالت کې راته راسې، او کشکې زه پوهېدلی چې زما د رب له طرفه به څه حکم ورسره وي. بیا نو عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه وژړل او په دغه هفته کې وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. که په موږ کې داسې څوک وي چې دا ویلی سي او دا یې یقین وي چې زه تر سبا ژوندی پاته کېږم، نو دې په لهو او لعب عبثیاتو او چټیاتو مشغوله سي. مګر هغه څوک چې دا نه وي ور معلومه چې سبا به ژوندی یم که به نه یم، د هغه دفاره دا نه ښایي چې په ګناهو او ظلمو مشغوله سي، بلکې خپل ځان دې د الله جل جلاله د لقاء مخامخ کېدلو او حساب ورکولو دپاره آماده کي. د قیامت پیښېدل، ورونو، زموږ راتلونکی بیان د قیامت د پیښېدلو او د قیامت د لویو او کوچنیو علامو په باره کې دی. الله جل جلاله د سورة الحج په 9 آیات کې فرمایي: وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور، يعني او بشك قیامت راتلونکی دی، د هغه پر راتلو کې هیڅ شک او شبه نسته، او بشک الله جل جلاله بیا ژوندی کوي هغه څوک چې په قبرو کې دی. همدارنګه الله جل جلاله د سورة العنکبوت په 5 آیات کې فرمایي: فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، يعني بشك ده الله جل جلاله ده ملاقات نيته خام خارات لن كده، أو هم دغ الله جل جلاله شا أوريدن كي أو شا عالم دي. بياهم الله جل جلاله ده سورة النساء په 8 آيات كي فرمايه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه نستهس لائق د عبادت مگر يوازي هم دي جل جلاله دي خام خاب تاسي د قامت ورزت سر يوزاي أو راتول كده چه پاغيك هيت شك نسته. الله جل جلاله قسمنا بلك قسمنا ياد كده دي چه قامت یا پس له مرګ ژوندي کېدل خامخا یوه ورځ او په نږدې وخت کې راتلونکي دي. الله جل جلاله فرمایي: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا، یعنی قسم دی په هغو بادو چې خاوري او نور شیان په خپلو الوتلو سره الوزوي، بیا هم قسم دی په هغو اوریزو چې درنې اوبه پورته کوي، بیا قسم دی په هغو کښتیو چې په نرمي سره د اوبو پر سر تلونکي دي، بیا قسم دی په هغو ملایکو چې د لویو کارو لکه ارزاق، بارانونه او داسې نورو ویشونکي دي. الله جل جلاله په دغه خپلو عجبو او له حکمته ډکو مخلوقاتو قسم یاد کی چې څه کیږي؟ جواب د قسم په خپله الله جل جلاله فرمایي: انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. بشک چې ستا سره یې وعده کیږي، بشک هغه چې ستا سره یې وعده کیږي، یعنی پس له مرګ ژوند کېدل، خامخا یو رښتیا وعده ده، او بشک د عمل جزا او بدله خامخا واقع کېدونکې او راتلونکې ده چې آخرت دی. بیا هم الله جل جلاله د قیامت د راتک په باره کې د سورة الطور په اولنیو آیاتو کې فرمایي: والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعني قسم دي بغرد تور او قسم دی په لیکل سوی کتاب په نشر سوی کاغذ کې، او قسم دی په بیت المعمور چې په اوم آسمان کې د ملایکو د پاره کعبه ده، او قسم دی په لوړ کړه سوی چت آسمان، او قسم دی په بل کړه سوی سند دریاب. د دغو ټولو قسمو جواب دادی چې بشکه عذاب د رب ستا واقع کېدونکی دی، او هغه لره هیڅوک لرې کوونکی، منع کوونکی نسته. کفارو به د قیامت د راتللو او پیښېدلو څخه انکار کاوه. الله جل جلاله د کفارو انکار ورد کړی، او د سورة السبا په دریم نمبر آیات کې فرمایي: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا وربي لتأتينكم. او هغه کسان چې کافران سوي دي وایي: موږ ته قیامت نه راځي. دوی ته ووایه: بلکې رابسي، زما په خپل رب قسم دی چې خامخا به قیامت راځي. مقصد دا چې د قیامت او د حساب ورځ بې له شک او شبهې راتلونکې ده. او دغه ذکر سوي آیاتونه ځینې هغه آیاتونه وه چې الله جل جلاله په هغو کې د قیامت پر راتللو قسم نه بلکې قسمونه یاد کړي دي. او نور داسې ډېر آیاتونه سته چې موږ په دې سره خبروي یا پوهوي چې قیامت نږدې دی. د هغې جملې څخه کله چې د الله جل جلاله په امر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په معجزه سپوږمۍ دوه ځایه سوه او کفار ولیدل، هغه وخت الله جل جلاله وفرمایل: اقتربت الساعة وانشق القمر. یعنی قیامت را نږدې سو او سپوږمۍ دوه ځایه سوه. نو د سپوږمۍ دوه ځایه کېدل د قیامت د ورځې د نږدې کېدلو خبر دی. ځینې کسان به داسې فکر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او رحلت څخه تر اوسه ډیر اوږد وخت تیر سو او قیامت نه راغلی. نو الله جل جلاله موږ پوهوي، خبر او انتباه راکوي چې تاسو تلوار مکوئ، او فرمایي: اتا امر الله فلا تستعجلوه. یعنی د الله جل جلاله امر او حکم راغلی، نو تاسو تلوار مکوئ. د هر هغه شي راتګ چې یقیني وي هغه باید راغلی وبلل سي. همدارنګه الله جل جلاله موږ ته دا راښیي چې د لرې او نږدې په باره کې زموږ اندازې داسې نه دي لکه د الله جل جلاله اندازې. او د سورة المعارج په شپږم او اووم نمبر آیات کې فرمایي: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. یعنی به شک دغه له دینه منکران کافران الهی عذاب یا د قیامت ورځ لري او ناممکنه ویني او موږ یې نږدې وینو. همدارنګه الله جل جلاله د سورة الانبیاء په اول نمبر آیات کې فرمایي: اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. یعنی نږدې سو خلقو ته وخت د حساب او جزا د دوی او دوی له خپله حسابه په غفلت کې دي او له ایمان راوړلو مخ ګرځونکي دي. دغه ذکر سوي ټول آیاتونه د قیامت د ورځې و ډېر نږدېوالي ته اشاره کوي او لکه څرنګه چې وایي خلق په خپلو غفلتو کې دي او د مرګ ژرنده اوړه کوي. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستاسې وخت نسبت و هغه تیرو سو امتو ته دونه پاته دی لکه د مازدیګر د لمانځه څخه تر لمر لوېدو پورې. یعنی که موږ د دنیا ټول ژوند یوه ورځ یا دوله ساعته وبولو نو ډېره حصه یې تېره سوې ده او هغه پاته حصه یې دونه ده لکه د مازدیګر د لمانځه څخه تر لمر لوېدلو پورې. او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې نسبت و تېر سوي وخت ته د قیامت تر ورځې دونه وخت پاته و. اوس څه فکر کوئ؟ همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بعثت و الساعه كهاتين، یعنی زه راولېږل سولم او د قیامت ورځ لکه دغه دوې ګوتې. د دغه دوې د ویلو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لاس په دوو ګوتو د منځ ګوته او هغه بله ګوته چې د بټې ګوتې و طرفته ده چې په عربي کې دغه دوو ګوتو ته وسطا او سبابه ویل کېږي اشاره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ویل سوي حدیث شریف شرح او تفصیل په بل حدیث شریف کې کړی دی او هلته یې دا راښوولې دي چې د زمانې څخه تېر سوی وخت د سبابې ګوتې سره مشابه دی او د زمانې پاته وخت دومره دی لکه دغه د منځ ګوته چې تر سبابې ګوتې زیاته ده. نو د زمانې ډېره حصه تېره سوې ده او پاته حصه یې ډېره لږ ده. د قیامت د پیښېدلو وخت هیچ چاته نه دی معلوم. د مسلمانانو او کفارو څخه ډیرو خلقو دا کوشش کړی دی، بلکې د مسلمانانو لوی علماو دا کوشش کړی دی چې د قیامت وخت معلوم او معین کړي، تر داسې اندازې چې ځینې علماو یو معین کال لا هم ښوولی دی چې په دغه کال قیامت کیږي، خو د وخت په تیرېدلو سره دا معلومه سوه چې دوی خطا وتلي دي. د اسلام په شروع کې ډیرو علماو کوشش کړی دی چې د قیامت وخت معین کړي، چا 1500 کاله ورته کښېښول او هغه 1500 کاله تېر سوه، ځینو زر کاله ویلي وه او ځینو 1000 او 1200 کاله ویلي دي، خو دغه ټوله قولونه نه دي صحیح، ځکه د قیامت وخت بېله الله جل جلاله بل هیچ چاته نه دی معلوم. الله جل جلاله د سورة النازعات د 23 څخه بیا تر 25 نمبر آیاتو پورې فرمایي يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. يعني دقامت سخ منكر كسان ستا سخ پشتنكوي چه قامت بكلوي ستا دقامت دا پوهدولو سر سكار دي خاص ستا رب لره انتها د دغه علم د قیامت ده. بې شکه ته بیرونکی د هغه چا یې چې له قیامته بیریږي. بیا هم الله جل جلاله په دغه باره کې چې د قیامت د ورځې د پیښېدلو علم او معلومات بېله الله جل جلاله بل د هیچا سره نسته د سورة الاعراف په 138 نمبر آیات کې فرمایي يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یعنی د مکې خلق ستا څخه د قیامت د وخت پوښتنه کوي چې کله به وي. دوی ته ووایه بېشکه چې علم د قیامت زما د رب سره دی، هیچا ته د قیامت وخت نه معلوموي بې له ده جل جلاله. درنه ده بیره د قیامت د آسمانو او مځکې پر مخلوقاتو. دغه قیامت تاسې ته نه راځي مګر ناڅاپه. دوی ستا څخه داسې پوښتنه کوي لکه ته چې په هغه خبر یې. دوی ته ووایه چې بېشکه علم د قیامت په نیز د الله جل جلاله دی، د الله جل جلاله سره دی، مګر ډېر خلق په دغه نه پوهیږي چې د قیامت علم یوازې د الله جل جلاله سره دی. بیا هم الله جل جلاله په دغه باره کې چې د قیامت د ورځې د وخت یا پیښیدلو علم او خبر یوازې د الله جل جلاله سره دی، د سورة الاحزاب په 35 نمبر آیات کې فرمایي: یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. یعنی خلق ستاسخه د قیامت د وخت پوښتنه کوي. دوی ته ووایه چې بېشکه علم د قیامت خاص د الله جل جلاله سره دی، او ته څه شي پوکړی یې په پیښیدلو د قیامت. یعنی ته د قیامت په وخت نه یې خبر، شایي چې قیامت ډېر نږدې وي. کله چې یو څوک په خپل مرګ نه وي خبر چې زه کله مرم، هغه به په قیامت څنګه خبر سي چې دغه ټوله دنیا کله او څه وخت خرابیږي؟ ان الله عنده علم الساعه، یعنی بېشکه الله جل جلاله خاص هم د ده سره دی د قیامت د پیښیدلو علم. مقصد دا چې د قیامت د پیښیدلو علم یوازې د الله جل جلاله سره دی. د قیامت د قائمېدلو وخت یو د هغو 15 شیانو څخه دی چې علم یې خاص د الله جل جلاله سره دی، او په دغه کې هم الهي حکمت دی چې الله جل جلاله یې موږ ته وخت نه دی راښوولی، او هغه هم د دې دپاره چې خلق په طاعت او عبادت مشغوله سي او په ښو عملو کې کوشش وکړي. که د قیامت د پیښیدلو وخت معلوم وای، خلقو به خپل وخت په لهو او لعب تیرولی، ګناهونه به یې کولی چې بیا قیامت نږدې سوی وای نو به یې عبادت ته ملا تړلی. مګر د الله جل جلاله دا اراده ده چې خلق همیشه په ښو کارو کې کوشش وکړي، نو ځکه یې د قیامت د پیښیدلو وخت موږ ته نه دی راښوولی. علمای کرام وایي دا هم نه دی روا چې څوک د قیامت د وخت په معلومولو ځان اخته او مشغوله کړي، ځکه چې دغه علم ده هغه علم الغیب څخه دی چې الله جل جلاله نه ملک مقرب په خبر کړی دی او نه نبی مرسل. که الله جل جلاله د قیامت د ورځې د پیښیدلو په وخت یو څوک خبرولی، نو به یې د ټولو موجوداتو سردار سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په خبر کړی وای. په هغه مشهور او اوږده حدیث شریف کې چې د حدیث جبریل په نامه سره یادیږي، او جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بشر په شکل او قیافه سره راغلی. د جبریل علیه السلام د نورو خبرو او پوښتنو د جملې څخه یوه پوښتنه دا وه چې قیامت کله دی؟ خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې ورته وویل: هغه څوک چې پوښتنه ځینې کیږي، یعنی زه، تر پوښتنې کوونکي، یعنی تر تا زیات نه دی په خبر، یعنی زه تر تا زیات معلومات نه لرم، لکه څرنګه چې ته نه یې خبر زه هم نه یم خبر. نو نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر دی، او نه جبریل علیه السلام خبر دی، او نه نور مخلوقات خبر دی چې قیامت کله دی. د قیامت د پیښیدلو د وخت او ورځې علم خاص او یوازې د الله جل جلاله سره سته. مگر بیا هم الله جل جلاله خپل نبی صلی الله علیه و آله وسلم او موږ د کتاب الله قرآن مجید په واسطه د قیامت په ډیرو علامو چې اشراط الساعه ورته ویل کیږي خبر کړی یو. اشراط الساعه یعنی د قیامت علامې، هغه علامې چې د قیامت تر پیښیدلو د مخه پیښیږي. نو دا هیڅ امکان لري چې قیامت دی د دغو علامو تر پیښېدلو د مخه پیښ سي. اول به دغه د قیامت علامې پیښېږي او بیا به قیامت کیږي، چې دغې موضوع ته جلیل القدر صحابي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم اشاره کړې ده. هغه دا چې یو وخت په کوفه کې ډېر شدید او زورور باد او سرې دوړې پیښې سوې، نو خلقو وویل قیامت سو، مگر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وویل یا والله قیامت تر هغو نه پیښېږي تر څو داسې او داسې ونه سي. هغه د قیامت علامې بیان کړې، نو تر کومه وخته چې دغه علامې پیښې نه سي نه قیامت کیږي. اوس نو د قیامت علامې پر دوه قسمه دي، چې یو یې لویې علامې دي چې علامات کبرا ورته ویل کیږي، او بل یې کوچنۍ علامې دي چې علامات صغرا ورته ویل کیږي. د قیامت کوچنۍ علامې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه امانت چې د الله جل جلاله له طرفه یې د رسولو وظیفه ورکول سوې وه خپل امت ته پوره رسولی دي. د علم څخه یې هېڅ شی نه دی پرې ایښی، مګر موږ ته یې د هغه لارښوونه کړې ده. حتی د آخرت د حالاتو او د قیامت د علامو په باره کې یې موږ ته پوره او مفصل بیان کړی دی. په هغه حج شریف کې چې امام مسلم یې د ابو زید عمر ابن اخطب رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د سهار لمونځ راکړی او بیا منبر ته وختی، موږ ته یې خطبه ویل تر څو چې د ماپښین د لمانځه وخت سو، بیا له منبره راکښته سو، د ماپښین لمونځ یې ادا کړی او بیا منبر ته وختی، بیا یې خطبه وویل تر څو د مازدیګر د لمانځه وخت سو، بیا له منبره راکښته سو، د مازدیګر لمونځ یې ادا کړی، بیا منبر ته وختی او خطبه یې راته ویل تر څو چې لمر ولویدی. ورونو، دغه ته د امانت او رسالت رسول وایي. د سهار د لمانځه څخه بیا تر لمر لویدلو پورې پرله پسې درس، نصیحت او دینی احکام بیانول. نو عمر ابن اخطب رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خطبه کې په ټولو هغو شیانو خبر کړو او راته بیان یې کړل چې پخوا سوي وه او تر دې وروسته د قیامت تر ورځې پیښېږي. نو په موږ کې ډېر عالم هغه څوک دی چې د ډېرې او قوي حافظې خاوند وي، دغه خطبه او په هغه کې ویل سوي شیان یې په یاد وي، او هغه چې ډېر یې د دغې خطبې احادیث په یاد کړي دي هغه حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه دی چې کاتم سر النبی صلی الله علیه و آله وسلم هم ورته ویل کیږي. امام مسلم د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه څخه هغه حدیث شریف روایتوي چې د فتنو حالات پکښ بیانیږي، او حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې فتنې بیانولې زه په هغه مجلس کې حاضر وم. نو یې وفرمایل د هغو فتنو څخه چې د قیامت تر پیښېدلو د مخه پیښېږي درې داسې عامې فتنې دي چې هیڅ شی او هیڅ ځای به نه وي ځینې خلاص، او د هغو فتنو څخه ځینې فتنې داسې دي لکه د دوبی بادونه چې ځینې یې کوچني او ځینې یې لوی دي. یعنی درې یې عامې فتنې دي چې ټوله مځکه به ونیسي، او ځینې فتنې یې داسې دي چې په ځینو ځایو کې به وي او په ځینو ځایو کې به نه وي. نو دغه فتنې چې اوس د هغو په باره کې خبرې کیږي ځینې یې کوچنۍ دي چې تاثیر یې خاص او پر ځینو منطقو دی، او ځینو خلقو ته په خاص او معین وخت کې پیښېږي، خو ځینې یې داسې عامې فتنې دي چې تاثیر یې ډېر لوی وي او پر ټوله مځکه به نشر وي لکه په وروسته کې چې به ذکر سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې ته هم اشاره کړې ده چې دغه فتنې به ډېرې سختې او شدیدې سي تر داسې اندازې چې خلقو لره به مرګ تر ژوند خوښ وي. خلق به د فتنو له شدت او سختیه د مرګ غوښتنه کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قسم می دی په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په اختیار دی، دنیا نه تیریږي یعنی نه قامت کیږي تر څو چې یو سړی به د یوه قبر سره تیریږي، ځان به پر دغه قبر واچوي او وایي به کشکې زه د دغه قبر د خاوند پر ځای وای، یعنی مړ وای، او پر ده به پور هم نه وي باندې، بلکې د فتنو په سبب به دغه د مرګ غوښتنه کوي. یعنی د انسان دغه د مرګ غوښتنه به په دې سبب نه وي چې دی به غریب او پوروړی وي، بلکې د بدو حالاتو او د فتنو له سختیو او شدت په سبب به مرګ غواړي او وایي به کشکې تر دغه اوس د مخه مړ سوی وای. همدارنګه د قیامت د علامو څخه یوه علامه ده چې قتل او وژنه به ډیر سي. په هغه حدیث متفق علیه کې ورونو، حدیث متفق علیه هغه حدیث ته ویل کیږي چې امام بخاری او امام مسلم دواړو روایت کړی وي. نو په حدیث متفق علیه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د مخه تر قیامت داسې ورځې دي چې علم پکښې پورته کیږي او جهل پکښې نازلیږي یعنی ډیریږي، او په دغو ورځو کې قتل او وژنه ډیریږي. دا هم د قیامت د علامو څخه یوه علامه ده چې د قتل او وژنې د ډیروالي په سبب به نارینه لږیږي او ښځې به ډیریږي. د قیامت د نورو علامو سره سره د ښځو ډیروالی هم د قیامت یوه علامه ده. په حدیث متفق علیه کې چې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت د علامو څخه ځینې علامې دا دي چې علم به پورته سي، جهل به ښکاره سي، زنا به نشر او عامه سي، شراب به چښل کیږي، نارینه به ولاړ سي لږ به سي، ښځې به پاته سي یعنی ډیرې به سي، تر داسې اندازې چې پنځوسو ښځو لره به یو سرپرست وي. کله چې د نارینهو په منځ کې قتل او وژنه ډیر سي، هغه بشری توازن او برابری به خرابه سي، نو د پنځوسو ښځو په مقابل کې به یو نارینه وي. د انسانانو په منځ کې به دغه وژنې او قتلونه کله سبب لري او کله کله به بېله سببه سره وژني، خو د قتل او وژنې ځینې سببونه به په وروسته کې ذکر کړل سي، مګر ډېر قتلونه به بېله سببه کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم رحمه الله یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي قسم می دی په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په اختیار دی چې پر خلقو به داسې وخت راسي چې قاتل به نوی خبر چې ما قتل د څه شي دپاره وکي، او مقتول به نوی خبر چې په څه سبب ووژل سوم. لکه نن ورځ چې دغه حالت په ټوله دنیا کې نشر دی، د دنیا په هر کنج او هر ګوټ کې داسې ډیر قتلونه او وژنې کیږي چې د هغه دپاره کم ښکاره او معلوم سبب چاته نه دی معلوم. خاصتا قاتل په ځان نه دی خبر چې زه ولې قتل کوم، او مقتول په ځان نه دی خبر چې زه ولې ووژل سوم. پر دغو علامو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته په اجمالی ډول د قیامت نورې ډیرې علامې په لږو احادیثو کې بیان کړي دي، چې د هغې جملې څخه هغه عظیم حدیث شریف دی چې امام بخاری رحمه الله یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نه قیامت کیږي یا قیامت نه قائمیږي تر څو چې جنگ سره وکړي دوې لوی ډلې چې د دوی په منځ کې به ډېره لویه وژنه کیږي، او د دواړو ډلو ادعا او مدعا به یوه وي. دا هغه اوله علامه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حدیث شریف کې اشاره ورته کړې ده. ډېر علما وایي چې دغه دوه ډلې هغه د مسلمانانو ډلې دي چې د صحابه کرامو په وخت کې سره جلاس وې، چې یوه ډله یې د حضرت امام علی رضی الله تعالی عنه پر طرف وه او بله ډله یې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه پر طرف وه. نو ډېر علما وایي چې دغه حج شریف و دغو دوو ډلو ته اشاره کوي چې په معرکه الجمل او معرکه الصفین کې په لوی جنگ سره اخته سوې، او په دغو جنګو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر اویا زره نفره زیات و. په پاته حج شریف کې نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي او قیامت نه قائمیږي تر څو چې دجالون کذابون نږدې و دیرشو نفرو ته پیدا نسي او ټوله به دعوه کوي چې دی رسول الله دی. د دجالون کذابون څخه مقصد هغه خلق دي چې په درواغو یې د نبوت دعوه کړې وي. یو څوک به وایي هغه کسان چې په درواغو یې د نبوت دعوه کړې ده تر دغه شمیر زیات پیدا سوي دي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دیرش نفره یاد کړي دي؟ علماء کرام د دغې پوښتنې په جواب کې وایي دغه دیرش نفره هغه کسان دي چې فتنه یې نشریږي او ډېر خلق یې متابعت کوي، مګر هغه کسان چې د نبوت دعوه کوي یا یې کړې ده او بې له څو لږو نفرو بل څوک یې متابعت نه کوي یا یې نه دی کړی هغه په سوو دي. خو دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کسان یادوي چې د هغو فتنه نشریږي او ډېر خلق یې متابعت کوي، لکه مسیلمة الکذاب، اسود العنسي، طلیحه ابن خویلد، قادیانی او نور داسې مشهور کسان. په پاته حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت بله علامه ذکر کړې ده او فرمایي تر هغو نه قیامت کیږي تر څو علم ټولیږي. د علم د ټولیدلو څخه مقصد دا نه دی چې علم اخیستل کیږي او کتابونه د خلقو له منځه ځي. د علم د ټولیدلو تشریح په هغه حدیث شریف کې سوې ده چې ابن ماجه یې د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله علم داسې نه اخلي چې د خلقو له زړو څخه یې وکاږي علم بې علمه سي، یا بلکې علم د علماو په مرګ سره ټولیږي یا اخیستل کیږي. علم موجود دی، کتابونه ډیر دي، مګر د ویلو دپاره یې څوک نسته او څوک علم نه زده کوي. ټول خلق په تجارت او دنیوي علومو مشغوله دي، نو کله چې هغه موجود علما یو یو وفاتیږي علم ټولیږي. نو علم په کتابو کې موجود او ډیر دی، مګر په خلقو کې جهل نشر دی. د قیامت د علامو په حج شریف کې نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وتكثر الزلازل، یعنی زلزلې به ډیرې سي، چې دغه د زلزلو ډیرېدل د قیامت د علامو څخه مهمه او عظیمه علامه ده. او نن ورځ تاسې د زلزلو ډیروالی ویني او اوري چې څونه ډیرې سوي دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت د علامو یوه بله علامه بیانوي او فرمایي ويتقارب الزمان، یعنی وخت به سره نږدې سي. علماء کرامو دغه د وخت د نږدې کېدلو دوه ترجمې یا دوه تفسیره کړي دي. پخوانی علما وایي د وخت د نږدې کېدلو مقصد دا دی چې په وخت کې برکت نه پاتې کیږي یا وخت بې برکته کیږي، ورځ تیره سي او انسان هیڅ نوي کړي. ځینې علما وایي د وخت د نږدې کېدلو مقصد دا دی چې ورځ کوچنۍ کیږي یا میاشت کمیږي. په ځینو احادیثو کې داسې اشارې سته چې قمري میاشت به اوویشت یا اتویشت ورځې سي، خو ځینې نوي علما وایي د تقارب الزمان مقصد دا دی چې اوس خلق و دې ته نه دي اړ چې یوه میاشت تګ وکړي او بیا د مقصد ځای ته ورسیږي، بلکې په ساعتو هغه ځای ته رسیږي کم چې په میاشتو ورسېدل، او په راتلونکي وخت کې شایي په دقیقو او څو لحظو کې هغه لیرو ځایو ته ورسیږي. د قیامت د علامو په باره کې نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل، یعنی فتنې به ښکاره او ظاهره سي، وژنې او قتلونه به ډیر سي، او تر هغو نه قیامت کیږي تر څو په تاسې کې مال ډیر سي، تر داسې اندازې چې د مال خاوند به ډیر کوشش کوي چې داسې څوک پیدا کړي چې د ده صدقه او زکات قبول کړي، تر داسې اندازې چې یو چاته به وایي دغه خیرات او زکات واخله خو هغه به ورته وایي ضرورت نور ته لرم. په بل حدیث شریف کې راغلی دي چې مال به تر داسې اندازې زیات سي چې یو نفر به بل نفر ته صدقه ورکوي هغه به ورته وایي که پرون راغلی وای قبوله کړی به مې وای خو نن ضرورت نور ته لرم. ځینې علما وایي دغه حال د خلیفه راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د حکم په وخت او زمانه کې پیښ شوی دی، تر داسې اندازې چې یو انسان به ستړی کېدی یا به یې د دې دپاره ځان ستړی کاوه چې داسې څوک پیدا کړي چې د ده زکات دي قبول کړي. ویل کېږي چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په وختو کې به جارچي جار واهه یا په اوسنی اصطلاح اعلان به کېدی که محتاج څوک سته رادي سي، خو داسې څوک نه و چې د مال اخیستلو دپاره دې ورسي. تاسې پوهیږئ چې عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه فقط دوه کاله او څلور میاشتې د مسلمانانو امیر یا پاچا و، مګر څرنګه چې عادل حاکم و خپل ولس او ملت یې د غنا و دغه حال ته ورساوه. الله جل جلاله پر ده او د ده پر ولس برکت ایښی و، مال دونه پکښې ډیر سو چې یو انسان به ستړی کېدی چې داسې څوک پیدا کړي چې د ده زکات قبول کړي. د قیامت د علامو په مبارک حدیث کې نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وحتى يتطاول الناس في البنيان، يعني نقامت كيجي ترسو چې خلق د کورو او تعمیرو په جوړولو کې اوجدوالي یا پراخوالي وکړي، یا یو لبل د کورو په جوړولو کې سالی سره وکړي. یعنی کله چې خلق لوی لوی لوړ لوړ قصرونه او تعمیرونه جوړ کړي بیا نو قیامت کیږي. او اوس تاسې دغه اسمان خراشه لوړ لوړ تعمیرونه او جګ جګ بروجونه وینئ چې د جهان په هر کنج او کنار کې جوړیږي. د قیامت د علامو په یوه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رواه ابو داود وابن ماجه وغيرهم. یعنی او ته به لس پښې لس بدنونه فقیر او غریب خلق د پسو شپنیان ووینې چې یو له بله سره به د تعمیرو په جوړولو او لوړولو کې سیالي او فخرونه کوي. یوه صحابي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې دغه الحفاة العراة العالة رعاء الشاء څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عرب، ځکه د عربو ژوند او حال دغسې و چې دونه غریبان و چې نه یې د پښو څپلۍ درلودې نه د بدن کالي، او خواري یا کسب او کار یې د پسو چوپاني وه. که نن ورځ یوازې د هغه فقیرو او غریبو عربو قصرونه نه، بلکې زموږ په وطن او هر ځای کې د هر هغه چا چې په پخوا کې غریب او فقیر و او اوس مالداره سوی دی لوړ او پراخه کورونه او تعمیرونه ولیدل سي چې په سیالي او رقابت یې سره جوړوي، نو له شکه وتلې د قیامت دغه علامه په معلوم او څرګند ډول سره ښکاره ده. بې شکه چې د مخبر صادق صلی الله علیه و آله وسلم قول او خبر صادق دی. بیرته د امام مسلم رحمه الله هغه حدیث شریف ته ورګرځو چې مخکې مو د قیامت د علامو په باره کې بیاناوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي تر هغو نه قیامت کیږي څو یو نفر به د بل نفر له قبر سره تیریږي او وایي به کشکې زه د ده پر ځای مړ وای، او تر هغو نه قیامت کیږي تر څو لمر د مغرب له طرفه راوخیږي. کله چې لمر له مغربه راوخیږي نو به ټول خلق ایمان راوړي، او دا داسې وخت دی چې چاته د دغه وخت ایمان ګټه نه رسوي چې د مخه یې ایمان نوی راوړی یا یې په خپل ایمان کې د خیر ګټه نوی کړې. همدارنګه امام بخاری د عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه هغه حدیث شریف روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د قیامت شپږ علامې پکښ بیان کړي دي او وایي د تبوک په غزا کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته په داسې حال کې ورغلم چې د څرمنې په خیمه کې ناست وو او ویې فرمایل شپږ کارونه د مخه تر قیامت وشمیره یعنی تر څو دغه شپږ کارونه پیش نسی نه قیامت کیږي نو یې وفرمایل زما مرګ بیا د بیت المقدس فتح کیدل او بیا مرګ دی چې په تاسې کې داسې نشریږي لکه د پسو مرض بیا تر داسې اندازې د مال ډیروالی چې چاته به سل دیناره ورکړل سي هغه به ناراضه وي چې دا لږ دی او بیا یوه فتنه ده چې د عربو داسې کور به پاته نسي چې دغه فتنه ور نسي او بیا به ستاسې او د بني الاسفر یعنی غربیانو په منځ کې صلح وي او هغه به خیانت در سره وکړي او دوی به تر اتا بیرغو لاندې راسي او تر هر بیرغ لاندې به دولس زره نفره وي چې ټوله نه لکه او شپېته زره عسکر ځینې جوړیږي په دغه حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت و نورو شپږو علامو ته هم اشاره کړې ده او فرمایي تر هغو نه قیامت کیږي څو دغه شپږ کارونه پیش نسي اول زما مرګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځان وفات د قیامت په علامو کې شمیرلی او ذکر کړی دی لکه څرنګه چې په بل حج شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما بعثت او قیامت دغسې دي لکه دغه دوې ګوتې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلې دوې ګوتې د منځ او سبابه ګوته سره یو ځای کړې یعنی د دنیا عمر د سبابې ګوتې پر اندازه تیر سوی دی او دومره پاته دی لکه دغه د منځ ګوته چې تر سبابه ګوته تیره ده نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بعثت او رحلت دواړه د قیامت د علامو څخه دي دوهم د بیت المقدس فتح کیدل او هغه هم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې فتح سو دریم عام او ډیر مرګ دی چې په تاسې کې به نشریږي لکه د پسو قعاص قعاص یو قسم مرض دی چې په پسو کې پیدا کیږي او پسونه وژني د پسو تر پزه اوبه رابهیږي او بیا مري مګر دا به په انسانانو کې مرض وي لکه طاعون یا کولرا چې انسانان وژني ویل کیږي چې دغه عام مرګ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې پیښ سو چې ډیر زیات خلق یې هلاک کړل یوازې مسلمانان 15 زره نفره پکښې وپات سوه چې د هغو په جمله کې ډیر معززه او جلیل القدره اصحاب کرام لکه ابو عبیده معاذ ابن جبل شرحبیل ابن حسنه فضل ابن عباس او نور هم وه رضی الله تعالی عنهم اجمعین او دغه مرض ته طاعون عمواس وایه عمواس په فلسطین کې و بیت المقدس ته نږدې یو کلی دی څلرم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مال ډیروالی ته اشاره کړې ده او فرمایي یو سړي ته به د سرو زرو سل دیناره ورکړل سي بیا به هم ناراضه وي چې دا لږ دي خو دغه کار د مال د ډیروالي په سبب پیښیږي داسې وخت به راسي که یو چاته د سرو زرو سل دیناره ورکړل سي دی به ورته وګوري چې سل دیناره دي بیا به هم نوي راځي دا د دې علامه ده چې اصلا پیسې ډیریږي او بې قدره کیږي لکه څرنګه چې اوس تقریبا دغه حالت ته نږدې حال پیښ دی د زرو ارزښت او اهمیت نسبت و پخوانیو زمانو ته ډیر لږ سوی دی خو د وخت په تیریدلو او د پیسو په ډیریدلو سره به نور هم زر بې قدره سي او داسې وخت به راسي چې د سرو زرو سل دیناره به هیڅ نه معلومیږي پنځم یوه عامه فتنه ده چې د عربو داسې کور به پاته نسي چې دغه فتنه دي ورداخله نسي لویه او عامه فتنه به وي او په عامو خلقو کې به نشریږي نه پوهیږم چې دغه عامه فتنه هغه جنګونه وبولم چې د صحابه کرامو په وخت کې پیښ شول او که یې د نن ورځې د مسلمانانو په منځ کې اختلافونه او جنګونه وبولم او که یې د تلویزیون دوش او کیبل فتنه وبولم چې په هر کور کې موجوده ده شپږم او بیا به ستاسې او د بني الاسفر په منځ کې صلح او آرامي وي په سیرت شرع او تاریخ کې چې بني الاسفر یاد کړل سي د هغو څخه مقصد رومیان اروپایان دي خو د نن ورځې امریکایان هم په هغو کې داخل دي. نو د دغې علامې څخه مقصد داسو چې یو وار د هغو سره جنگ پیښیږي او بیا به صلح ورسره وسي، چې د دغې موضوع په باره کې به انشاء الله تعالی په وروسته کې مفصلې خبرې وسي. دا د قیامت هغه شپږ علامې وې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په ذکر سوي حدیث شریف کې بیان کړی دي. همدارنګه د هغو علامو څخه چې د قیامت و نږدېوالي ته اشاره کوي انشقاق القمر یا د سپوږمۍ دوه ځایه کېدل دي. الله جل جلاله فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. یعنی قیامت را نږدې سو او سپوږمۍ دوه ځایه سوه، او که دغه کفار کمه علامه وویني مخ ځینې اړوي او وایي دغه قوي سحر او کوډي دي چې له پخوا څخه کیږي. سره له دې چې کفارو دغه د سپوږمۍ د دوه ځایه کیدلو لویه معجزه ولیدل، دا یې هم درواغ وبلل او ویل دا سحر دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي موږ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره په مینا کې یو ځای وو چې سپوږمۍ دوه ځایه سوه، یوه حصه یې د غره و یوه طرف ته سوه او بله حصه یې بل طرف ته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته وفرمایل پر دغه معجزه شاهدان اوسي. څرنګه چې فتح پای ته ورسېدل نو زموږ پاته بحث به چې د قیامت د کوچنیو علامو په باره کې دی په راتلونکې څلرمه پیته کې واوري انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.